Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank MagSafe w super cenie za 25 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Czy pogrzeb papieża zbliżył USA do Ukrainy? Wymowny wpis Donalda Trumpa po rozmowie z Wołodymirem Zełenskim. Co najmniej 5 osób zginęło, ponad 700 jest rannych po eksplozji w porcie na południu Iranu. A w tym serwisie powiemy też o nocnym biegu w Katowicach. Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Rzymie ze światowymi przywódcami na temat rozwiązań pokojowych przed uroczystościami pogrzebowymi papieża Franciszka. Ukraiński prezydent spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Z kolei po pogrzebie rozmawiał z szefami rządów Francji i Wielkiej Brytanii. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Donaldem Trumpem podkreślił, że było to symboliczne spotkanie, które ma potencjał stać się historycznym, jeśli osiągnięte będą wspólne rezultaty. Jak dodał, nie zdradzi zbyt wielu szczegółów ze względu na bardzo delikatną materię. Oczywiście rozmowa dotyczyła tego, jak zbliżyć się do pokoju. W związku z tym, że była ona owocna i pozytywna, chcemy, tak samo jak Paryż i Londyn, kontynuować takie spotkania, aby doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Stanowisko Kijowa, ale też Paryża i Londynu różnią się od propozycji amerykańskich. USA według doniesień naciskają na Ukrainę, aby uznała formalne przyznanie Rosji prawa do Półwyspu Krymskiego. Rozbieżności dotyczą też gwarancji pokojowych dla Ukrainy. Ponadto Kijów chce rozmów o warunkach pokoju dopiero po całkowitym wstrzymaniu ognia. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał dziś, że Putin jest gotów do rozmów z Kijowem bez żadnych wstępnych warunków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Władimir Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie. To skłania mnie do myślenia, że może on nie chce zatrzymać wojny, po prostu mnie zwodzi. Może trzeba sobie z nim poradzić inaczej, poprzez bankowość lub sankcje wtórne, napisał amerykański prezydent. Zdaniem politologa profesora Artura Kozłowskiego te wpisy mogą być echem tego, co Trump usłyszał od prezydenta Ukrainy. Też mógł usłyszeć relacje na to, ile razy Rosja w ostatnim czasie łamała nawet ogłoszony przez siebie świąteczno-wielkanocny rozejm. No, jesteśmy pewni, że Putin realnie zwodził stronę amerykańską. Czy prezydent Trump tę optykę realnie przyjął, czy dzisiaj tylko tak się wypowiedział? Zobaczymy, jakie będą kolejne jego reakcje. Rozmowa przywódców bez tłumaczy w cztery oczy trwała 15 minut. Po jej zakończeniu Biały Dom napisał, że była bardzo produktywna. Papieża Franciszka w Rzymie żegnało dziś co najmniej 400 tysięcy ludzi. Papież spoczął w Bazylice Matki Bożej Większej w skromnym grobie, opatrzonym jedynie jego imieniem. W ostatnią drogę, zgodnie z życzeniem Franciszka, odprowadziło go 40 osób. Kobiety, mężczyźni i dzieci przechodzące kryzys ubóstwa i bezdomności. Franciszkowi zależało na tym, by przywrócić akcent w nauce społecznej Kościoła na aktualne, istotne wątki, w tym ekologię. Marcin Kawko z Caritasu przypomina, że w encyklice Laudato Si papież nawoływał do porzucenia konsumpcjonizmu. Żyjemy sobie wygodnie, konsumujemy, kupujemy, nie patrzymy w ogóle jak, a teraz to już nawet nie widzimy, co konkretnie kupujemy, bo klikamy sobie w sieci po prostu masowo. Pieniędzy mamy coraz więcej, więc możemy kupować coraz więcej, zupełnie nie zdając sobie sprawy na to, jaki wpływ i na kogo mają nasze wybory konsumpcyjne. No i papież zachęca po pierwsze do wzięcia odpowiedzialności za własne czyny, a po drugie do wzięcia odpowiedzialności za dobro wspólne, czyli za innych, przede wszystkim za tych najuboższych. Papież mówił także, że nasze codzienne decyzje, również ekonomiczne, powinny stawiać w centrum człowieka. Co najmniej 5 osób zginęło w eksplozji w porcie na południu Iranu. Ponad 700 zostało rannych. Wybuchło kilka kontenerów składowanych na nabrzeżu portu Shihad Raji. Były tam m.in. chemikalia. Irańska telewizja państwowa podała, że prawdopodobną przyczyną wybuchu było zaniedbanie w obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. W Katowicach dziś nocny festiwal biegowy imienia Wojciecha Korfantego. Biegacze mają do pokonania 5 kilometrów. Start biegu zaplanowano na Placu Sejmu Śląskiego przy pomniku Korfantego, a meta jest przy ośrodku sportowym Kolejarz na granicy Siemianowic i Katowic. Jak mówi Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, trasa nie jest przypadkowa.

polityki i innych tytułów, a te szczegóły dzieciństwa dotyczą postaci, jak się okazuje, jakże ważnej i aktualnej. Także ja, Max Cegielski, dobry wieczór, w pliku tekstowym z największą przyjemnością tę książkę przeczytałem. Program jest przygotowany we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko, a realizuje go Olga Szućko. Ale zacznijmy, Krzysztofie, od tego, że w zasadzie dzisiaj nie jest tak do końca oczywiste, dlaczego warto zajmować się Marksem i pisać jego biografię, zarówno taką osobistą, ale też ideową, bo to się wspaniale przeplata u ciebie. Dlaczego nasze słuchaczki i słuchacze, jak ich przekonasz, że w ogóle warto Marksem się zainteresować? Dlatego, że ze wszystkich ludzi, którzy coś pisali politycznego 150 lat temu, to jest ten autor jest najbardziej znany i najbardziej aktualny. I to jest kwestia bardziej takiej promocji tego, co napisał, o czym piszę w książce, niż tego, że było to obiektywnie super przenikliwe. Dlatego, że byli inni autorzy, którzy w tym samym czasie pisali ważne rzeczy, ale zostali albo zapomniani, albo słabi wypromowani. Natomiast Marks został zapamiętany. I jest to książka nie tyle o tym, co powiedział, tylko w jaki sposób stał się symbolem, idolem ruchów politycznych przez następne ponad 100 lat po swojej śmierci. I dlatego ona ma właśnie w tytule życie doczesne i pośmiertne, ponieważ to pośmiertne, czyli co się stało z jego ideami, jest tutaj równie ważne. A może też przykładem, jak ważne jest to, że pamiętam, że kiedy tutaj w audycji powiedziałem przy jakiejś okazji, że jestem marksistą, to rozdzwoniły się telefony ze słowami oburzenia, że jestem marksistą, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że po przeczytaniu twojej książki już nie jestem pewien, czy jestem marksistą. No właśnie, to pokazuje, jak to jest aktualne. Ja jak na Facebooku napisałem, że właśnie zaraz ukaże się książkę, którą napisałem i jest to biografia Marksa, to jeden ze znajomych o konserwatywnych, ale liberalno-konserwatywnych poglądach od razu usunął mnie, oczywiście bez czytania książki, bo to było zanim ona pojawiła się w księgarniach, ze znajomych. Więc widać, że to budzi ciągle emocje. Tak, te reakcje dokładnie tego dowodzą. Natomiast spróbujmy najpierw wytłumaczyć, rozwinąć ten fragment, który ja przeczytałem. Z jakiego świata historyczno, ale też z jakiego świata ideowego, z jakiej kultury wywodził się Karol Marx, zwany Maurem zresztą? Z niemieckiego uniwersytetu pierwszej połowy XIX wieku i z takiego silnego poczucia, że stanowi nową elitę, dlatego że Niemcy w tym czasie się zmieniały, modernizowały, odchodziły od feudalizmu, ale sposoby zachowań, zachowania ludzi, przywiązanie do hierarchii było na tyle silne, że Marx młody widział sam siebie jako członka nowej niemieckiej elity, która już nie będzie elitą arystokratyczną, elitą urodzenia, ale elitą myśli. I niestety w tym się dosyć srodze rozczarował, dlatego że nie zajął w tej nowej elicie, która opierała się na wykształceniu, zwłaszcza filozoficznym, takiego miejsca, jakie sobie wyobrażał. Pewnie dosyć pochopnie, naiwnie i niecierpliwie. Ale do jakiego, bo też w tym fragmencie, który przeczytałem, pojawia się oprócz, taki fragment, oprócz dat narodzin, chrztów i przeprowadzki. I też pojawia się u ciebie kwestia i pytanie, które stawiasz, na ile jego żydowskie pochodzenie w jakiś sposób wpływało na jego na przykład właśnie pozycję społeczną, reakcję na brak sukcesu i tak dalej. Czy na przykład ten brak sukcesu, o którym wspomniałeś, był jakoś związany z jego pochodzeniem? Prawdopodobnie tak. Tutaj Okrzczy wiadomo, że nastąpił jak Marks miał 6 lat, w związku z tym to było późno i razem z rodzeństwem młodszym i starszym i rok czy półtora roku po tym, jak jego ojciec wziął chrzest. W związku z tym to była decyzja de facto polityczna, która miała umożliwić ojcu pozostanie adwokatem, dlatego że w momencie, kiedy zapisywał się na studia prawnicze, Niemcami rządziła napoleońska Francja i nie było dyskryminacji. Natomiast w momencie, jak te studia skończył i zaczął praktykę adwokacką, no to wróciły przedrewolucyjne porządki i Żydów z adwokatury usunięto i żeby zachować możliwość bycia adwokatem, Heinrich Marx przyjął ewangelicki, luterański chrzest. Więc jest to środowisko, które w XIX wieku było w Niemczech bardzo szybko, na bardzo szybkiej, wznoszącej fali. Dlatego, że przyzwyczajenie i tak pewna dyscyplina intelektualna, która cechowała rodziny, takie jak rodzina Marksów, rabinackie, sprawiły, że bardzo dobrze odnaleźli się w nowym społeczeństwie, które właśnie zaczynało obsługiwać bardziej skomplikowaną gospodarkę i szybko doświadczali awansu społecznego, co oczywiście momentalnie wywoływało resentyment wśród ludności chrześcijańskiej, tego niemieckiego mainstreamu. W związku z tym ja w biografii cytuję dosyć obszernie taką książkę Gozalego o źródłach niemieckiego antysemityzmu i z tego w zasadzie widać, że w tym, że można sobie naszkicować takie dwie równoległe linie na wykresie. I jedna z tych linii to jest odsetek niemieckiej klasy średniej czy inteligencji żydowskiego pochodzenia, który zaczyna rosnąć i drugi równoległy to jest natężenie wydarzeń i poglądów antysemickich w Niemczech XIX wieku. I w związku z tym Marx jakby doświadcza jednego i drugiego. To znaczy w momencie, jak idzie na studia, czuje, że pozycja zawodowa i finansowa jego rodziny jest na tyle dobra, że ma poczucie bycia częścią elity, ale i tutaj widać dosyć wyraźnie, znaczy to w listach, które wymieniał z ojcem, widać to poczucie silniejsze u Karola niż u starszego Marksa. Natomiast równolegle jest prawdopodobnie, o tym wiemy o wiele mniej, ale są poszlaki takie jak różnego rodzaju awantury, bójki, zmiany uniwersytetów i tak dalej. Jest prawdopodobnie ofiarą antysemityzmu niemieckiego. O czym, i to jest trochę takie psychologizowanie, no ale myślę, że raczej nie uczyniło go to zwolennikiem panującego systemu, tylko wprost przeciwnie kontestatorem hierarchii społecznych, które wtedy w Niemczech panowały. A czy to żydowskie pochodzenie, które przecież nie jest tajemnicą, czy ono też powodowało, że częścią tego życia pośmiertnego, że to się jakby bardzo łatwo wpisywało w taki mit żydokomuny, żydowskich korzeni komunizmu, czyli że też powodowało, że było w ramach takich teorii spiskowych łatwo znaleźć tutaj kolejny dowód na to, że cały komunizm to po prostu żydowski spisek. To jest rzecz, której sam się dowiedziałem w trakcie pisania tej książki, że bo w takim potocznym rozumieniu Marx to jest założyciel komunizmu. Natomiast faktycznie, jeżeli się to sprawdzi, bo nawet nie wymaga to głębszego researchu i głębszych badań, tylko wystarczy sobie poczytać to, co napisali inni, to komunizm był przed Marksem i był z natury i genezy ruchem chrześcijańskim. I to, co Marx zrobił z komunizmem, jego największy wkład, czy jego największe oddziaływanie, trudno powiedzieć, czy była to zasługa, czy wprost przeciwnie, to była dechrystianizacja komunizmu. To znaczy uczynienie, zmiana tego, co nazwał dosyć tak PR-owo socjalizmem czy komunizmem utopijnym w socjalizm naukowy, gdzie przez naukowość rozumiał akademickie osadzenie, ale to akademickie osadzenie polegało na tym, że to właśnie sam Marks, który był doktorem filozofii, się socjalizmem zajmował. Główna różnica między tym wcześniejszym, tą wcześniejszą formą socjalizmu reprezentowaną na przykład przez taką postać jak Weitling, a socjalizmem czy komunizmem po Marksie, to jest to, że wcześniej odwoływało się to do chrześcijańskich kategorii i chrześcijańskiego uzasadnienia, dlaczego równość jest fajna, a po Marksie odwoływało się do kategorii według Marksa ateistycznych, heglowskich, a według krytyków Hegla i pośrednio również krytyków Marksa, takich połowicznie zsekularyzowanych. Ale to w związku z tym moglibyśmy tak naprawdę ukuć nową teorię spiskową, że to chrześcijanie są winni komunizmowi. Znaczy, jeśli nie ma się tych chrześcijańskich uzasadnień, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga według chrześcijan i że są obdarzeni równą godnością i że pomoc biedniejszym jest czymś dobrym i że nie należy zakładać, że wszelkie dobra materialne przemijają, dlatego że przecież vanitas i tak dalej, no to tak, komunizm jest ruchem wyrosłym z chrześcijaństwa. A wkład Marksa w komunizm sprowadza się do odczepienia komunizmu od chrześcijaństwa i to i prawdopodobnie to właśnie miało katastrofalne skutki. Ale dlaczego? Dlatego, że odczepiony od chrześcijaństwa komunizm stał się... trudno jest powiedzieć, jaki jest cel i jaki jest moralny powód, dla którego należałoby komunizm wprowadzić. Dlatego, że to ma ta odpowiedź jest jasna tylko poprzez odwołania do Biblii, która jest tym, co wszyscy Europejczycy znali. Natomiast po Marksie odpowiedź jest taka, no dlatego, że taki jest duch dziejów, że taki jest postęp i że ludzkość się zmierza nieuchronnie w tym kierunku. To jest bardzo słaba odpowiedź. To wobec tego, jeżeli duch dziejów, to musimy wrócić do tej atmosfery intelektualnej, do nazwiska, które już wymieniłeś, czyli jaki wpływ na Marksa jako intelektualistę, na jego rozwój intelektualny, na jego środowisko miały rozważania Hegla, bo temu poświęcasz sporo miejsca i też z tego, co mówisz, no to właśnie, po odcięciu chrześcijaństwa w zasadzie zostaje nam ten duch dziejów, który zmierza jakby w jedną konkretną stronę. Czy mógłbyś to trochę nam przybliżyć? Hegel był niesamowicie ważny dla wszystkich Niemców, którzy studiowali filozofię w początku XIX wieku. Wielu z tych ludzi studiowało bezpośrednio u Hegla. Sam Marx nie, dlatego że urodził się za późno albo Hegel umarł za wcześnie. W związku z tym się nie spotkali, ale na uniwersytecie w Berlinie środowisko, w którym Marx się obracał, trochę starszych od niego filozofów, tak zwany klub doktorów, to byli ludzie, którzy byli uczniami Hegla i starali się rozwijać jego myśl, która, i tutaj już cytuję Stirnera, jednego z nich, była w gruncie rzeczy taką próbą zastąpienia teologii świecką, czy lekko zmodernizowaną opowieścią o celu ludzkości. W związku z tym Hegel ma takie przekonanie, że ludzkość rozwija się moralnie i przechodzi poprzez kolejne etapy uwolnienia emancypacji, to jest duch dziejów, który politycznie przejawia się w różnych wielkich postaciach, które dokonują tych zmian, nawet o tym nie będąc tego świadome. No i tutaj są tam te momenty, w których Hegel widzi ten galopujący duch dziejów w postaci Napoleona gdzieś tam w niemieckich polach. Natomiast kluczowe dlatego jest przekonanie o linearności i postępie, jakby poprawie ludzkości, tego, że następne pokolenia, następne lata przynoszą coraz lepszą sytuację i wyzwolenie ludzkości od dawnych ograniczeń, poszerzenie horyzontów, większą wiedzę, wyższy poziom rozwoju moralnego i również materialnego. To nie jest oczywiście tylko niemiecka koncepcja i hegelowska. W XIX wieku o postępie i rozwoju mówią też inni filozofowie, inni myśliciele we Francji, Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Natomiast w Niemczech jest to wyjątkowo, powiedzmy, teoretyczne czy filozoficzne. To znaczy, to jest taka opowieść, która nie opiera się na twardych danych takich, że nie wiem, produkcja pszenicy wzrasta, wydajność przemysłu jest coraz większa, długość życia się wydłuża i tak dalej, i tak dalej. Co byłoby twardym dowodem, że mamy do czynienia z postępem i rozwojem, tylko jest to wysnute z w zasadzie z dedukcji i z takiego rozważania nad światem, co sprawia, że ta naukowość, którą Marx przypisywał socjalizmowi po swojej interwencji, jest bardzo mało empiryczna. To jest taka teoria, która w dodatku też staje się na tyle giętka, że trudno jest ją zweryfikować. Do teorii zaraz wrócimy, ale to, tak jak wspomniałem, książka naszego gościa Krzysztofa Iszkowskiego, Idol, życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa. Dlatego się to tak dobrze czyta, że jest Hegel, ale są też różne detale biograficzne. Wykonując pewien skok do opisu już po emigracji Marksa do Anglii, za chwilę opowiem, jak to się stało, ale taki opis sporządzony w roku 1853 przez pruskich szpiegów. Marx jest średniego wzrostu, ma 34 lata, ale włosy już siwieją. Jego budowa jest potężna, nosi pełną brodę. Jego duże, przenikliwe, błyszczące oczy mają w sobie coś demonicznego i złowrogiego. Od razu mamy wrażenie, że to człowiek pełen geniuszu i energii. Jego intelektualna wyższość daje mu nieodpartą władzę nad otaczającymi go ludźmi. W życiu prywatnym jest człowiekiem niezwykle nieuporządkowanym i cynicznym. Jest złym panem domu, prowadzi życie bohemy. Mycie, czesanie, zmiana bielizny to dla niego rzadkie zdarzenia. Chętnie się upija. Często cały dzień próżnuje, ale jeśli ma dużo pracy, pracuje dzień i noc z niestrudzoną wytrwałością. I właśnie paradoksalne jest to, że jest to opis przeciwników politycznych w pewnym sensie. Nie do końca, dlatego że też, jeżeli ktoś był w stanie to napisać, bo jest to opis wizyty w domu, tam dalej się pojawiają fragmenty o tym, jakie są meble i jakie są warunki mieszkaniowe, to znaczy, że był to ktoś, kogo Marx zaprosił do domu. Prawdopodobnie był to jeden z niemieckich emigrantów, którzy, tak jak Marx, wyjechali po upadku Wiosny Ludów, który stał się konfidentem tajnej policji pruskiej, ale o czym Marx oczywiście nie mógł wiedzieć. To już jakby poziom literacki tego opisu wskazuje na to, że rzeczywiście był to jeden z pruskich intelektualistów, którzy według Marxa był jego potencjalnym sojusznikiem. W związku z tym tutaj być może rozmawiali o tym, jak przeprowadzić rewolucję i nawet mógł być to prowokator. W związku z tym nie jest to koniecznie przeciwnik, tylko po prostu ktoś złamany czy skuszony ofertą pracy dla tajnej policji. I ktoś zafascynowany Marksem ewidentnie. No bo jednak te fragmenty na to wskazują, ale też wskazują na to, co w twojej książce regularnie wraca. Mi w ogóle spodobało się to, że to jest określenie, że on jest bohemą, które dzisiaj stosujemy bardziej do świata artystycznego w zasadzie, ale wtedy rozumiem, że trochę stosowano do ludzi, którzy nie mieli jakby stałej pracy, nie byli jakimiś urzędnikami, nie mieli też, nie wiem, nie byli ziemianami, prowadzili takie życie, właśnie trochę życie nowoczesne w pewnym sensie, tak? No ale kluczowe jest to, że Marx w tym fragmencie, wielu innych, które cytujesz, jest człowiekiem, mówiąc delikatnie, nieuporządkowanym bardzo, na poziomie codziennym. Co oczywiście nie byłoby problemem, gdyby zachował poziom dochodu, który miał w dzieciństwie. Dlatego, że w momencie, jeżeli ma się służbę w domu, która ogarnia to, czy wszystkie krzesła mają nogi i czy nigdzie się stare posiłki nie walają po kątach, to wtedy bycie nieuporządkowanym nie jest problemem. Natomiast no, Marx doznał finansowej degradacji dosyć wcześnie w życiu. No i w momencie, kiedy miał sam zadbać o swoje otoczenie, no to temu nie podobał, bo uważał, że inne rzeczy, to ten świat idei, to znowu bardzo niemiecki trop, jest ważniejszy od takich drobnych materialnych czynników, jak to, czy ma się porządek i jedzenie w domu. A ta rodzina Marksa to w połowie XIX wieku jest kto? Bo ona się robi też spora, ta rodzina. To jest przede wszystkim żona, Jenny von Westphalen, która była 7 lat od Marksa starsza, nie, 4 lata od Marksa starsza, natomiast ich nawrzeczeństwo trwało 7 lat i która pochodziła z tego samego małego miasta w Niemczech, z Trewiru, gdzie była, i tutaj znowu jakby opieramy się na relacjach innych biografów, najlepszą partią w mieście. No i tutaj to, że dlatego, że w odróżnieniu od rodziny Marksów, von Westphalenowie byli częścią tej może nie bardzo starej, ale tej klasycznej pruskiej elity. To była rodzina uszlachcona kilkadziesiąt lat wcześniej w służbie króla. I jak często się to zdarzało w ówczesnych Niemczech, przechodząca z taka szlachta urzędnicza, to znaczy ich wysoki poziom życia nie wynikał z tego, że mieli dobra ziemskie, z których czerpali dochód, tylko ten dochód wynikał z tego, że pełnili funkcje w administracji państwowej, a ponieważ była to tradycyjna monarchia, no to administratorami mogli być tylko szlachetnie urodzeni, czy jak w przypadku von Westphalenów, ci, którym nadano szlachectwo. W związku z tym, i tutaj jest, natomiast ojciec Jenny von Westphalen był wolnomyślny. I tutaj jest też pewna kontrowersja pomiędzy biografami Marksa, dlatego że jedni z nich uważają, że był bliskim przyjacielem ojca Marksa, czyli adwokata Heinricha Marksa, o którym już chwilę temu mówiliśmy. A drudzy jakby wskazują na takie elementy, że może niekonieczne. Tego, że na przykład jak Heinrich Marx umiera, to von Westphalenowie nie przechodzą z taką zwyczajową wizytą z kondolencjami do jego wdowy. W związku z tym być może był to naturalny związek ludzi. Z drugiej strony o Jenny Marks wiadomo, że przyjaźniła się ze starszą siostrą Karola. W związku z tym nie wiadomo, czy to są dzieci, które razem dorastały, wychowywały się razem i potem przeradza się to w erotyczną relację, czy raczej z punktu widzenia von Westphalenów jest to mezalians. Na pewno był to mezalians z punktu widzenia przyrodniego brata Jenny, który, i to jest, to jakby pokazuje, znaczy jest to jest to ciekawostka, ale dosyć, myślę, znacząca, który przez 7 lat był ministrem spraw wewnętrznych w tej konserwatywnej i reakcyjnej pruskiej monarchii. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. to jest żona, zaraz wrócimy jeszcze do jej roli, ale też jest sporo dzieci. Jak wszędzie w XIX wieku, dlatego że Marx, Jenny rodziła 7 razy. Z tego 7 dzieci 3 córki przeżyły do dojrzałego wieku. To jest jakby dosyć, znaczy mieści się to w XIX-wiecznej normie. Mimo, że można w przypadku Marksa można powiedzieć, że przynajmniej 2 z tych dziecięcych śmierci, które nastąpiły, wynikały z niedostatku i niskiego poziomu życia, który stał się udziałem Marksów po emigracji do Anglii. Jak utrzymać tak dużą rodzinę, będąc filozofem, to zaraz do tego dojdziemy, ale wspomniałeś i też we fragmentach, których piszesz o żonie, polemizujesz właśnie z jedną z biografek, w tym wypadku to była Mary Gabriel, która twierdziła, że Jenny była jakoś współautorką doktryny marksowskiej. Twoja książka ma 474 przypisy i mówię to z podziwem, ale też w tym sensie, że czasami to są źródła oryginalne, ale też często to są już biografie, które powstały. Więc czy mógłbyś tylko powiedzieć, jakby co w tych innych biografiach cię nie satysfakcjonowało, czy właśnie z czym polemizujesz, co chciałeś odeprzeć, jakie treści, że napisałeś swoją? Główne wielu biografów Marksa, i myślę, że to jakby też tłumaczy trochę, znaczy też trochę widziałem to na własnym doświadczeniu odbioru tej książki, wychodzi, pisze o swoim własnym idolu. Dla mnie Marx nie jest idolem. Jest to ciekawy przykład człowieka, który zapisał się, wywarł wpływ na politykę i wywiera wpływ na politykę długo po swojej śmierci. Ale są ewidentnie książki, które pisane są z pewnym zamysłem. I często jest to zamysł taki hagiograficzny. Tutaj wspomniałeś Mary Gabriel, która miała ewidentnie pomysł na to, żeby opowiedzieć Marksa z feministycznej perspektywy, pokazując znaczenie jego żony, a później również córek, w polityce czy w ideach, które Marx uprawiał. Córki w większym stopniu robiły to niż Jenny Marks. No ale jest to pewien projekt. Tak? Inny projekt, który cytuję mniej, ale też jest bardzo wyraźny, to znaczy byli krytyczni biografowie Marksa, którzy skupiali się na tym, że no właśnie miał nieporządek w domu, upijał się i awanturował i próżnował i żył z cudzych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku angielscy i amerykańscy, nie wiem, von Mises coś takiego w którymś momencie w cyklu wykładów o Marksie zrobił. W związku z tym jedne i drugie podejście jest z pewną agendą polityczną, co znowu pokazuje znaczenie Marksa dla polityki w różnych momentach. Gabriel to jest dosyć nowa książka, ona ma kilkanaście lat. To, co mnie najbardziej interesowało, to było jakby sprawdzenie, w jaki sposób dochodzi się do poziomu tak znaczącej postaci w świecie intelektualnym, niż powiedzenie, że Marx był dobry albo zły. Chociaż teraz, jak rozmawiam o tej książce, to często pojawia się taki w zasadzie zarzut, że jestem dla Marksa bardzo złośliwy. Okay. Trochę jesteś. Okej, to prawda, ale Marks dla ludzi, o których pisał i z którymi się spierał, bo był był publicystą i takim fighterem, niż filozofem, przynajmniej patrząc na to, co zostało opublikowane za jego życia, był niepomiernie bardziej złośliwy niż ja jestem w stosunku do niego. W związku z tym tutaj myślę, że trochę sprawiedliwości dziejowej swoimi przytykami i kąśliwościami wywądzam. rzeczywiście z bardzo wielu fragmentów, które cytujesz czy analizujesz, się okazuje, że Marks zamiast zmierzać do celu i tłumaczyć, o co mu chodzi, potrafił całe strony poświęcić na po prostu personalne ataki na różnych swoich przeciwników. No ale już sam tytuł twojej książki, to, że ta książka ma w tytule Idola, oznacza jednak pewną krytyczną perspektywę, a w zasadzie ironiczną, ponieważ właśnie to jest twoja dekonstrukcja, demistyfikacja, odbrązowienie, czy wręcz zburzenie pomnika Idola właśnie. Tak, taki był zamiar. Taki był zamiar. Krzysztof Iszkowski cały czas. Powiedzieliśmy, ja zadałem to retoryczne pytanie, jak utrzymać tak wielką rodzinę, będąc bardzo szybko emigrantem, będąc z jednej strony dziennikarzem piszącym do różnych co chwila upadających tytułów, no bo są nieprawomyślne, więc są albo cenzurowane, albo się nie sprzedają i tak dalej. No i w tym momencie w zasadzie musimy, jest ten moment, że musimy wprowadzić na scenę Engelsa, prawda? No bo tak naprawdę to z książki wynika, że i na poziomie organizacyjno-finansowym, ale też na poziomie intelektualnym i publicystycznym, po prostu Marksa by nie było bez Engelsa. Dokładnie. Jest to drugi, jeżeli jest jakiś morał płynący z tej książki, to jest taki, że dobrze jest mieć oddanych przyjaciół. I że, o, świetne. Że taka trwała, bezwarunkowa, długoletnia przyjaźń jest kluczem do sukcesu politycznego. Dlatego, że ani Marks by nie stał się tym, kim się stał, czyli idolem politycznym, funkcjonującym do dzisiaj, bez Engelsa, ani Engels nie stałby się bez Marksa tym, kim jest ciągle w naszym świecie, czyli kimś, kto zaproponował nowy system i odegrał dużą rolę w jego, może nie wdrażaniu, dlatego że tego nie dożył, ale w przygotowaniu podwalin dla realizacji, prób realizacji komunizmu. To dlaczego Engels z jednej strony utrzymuje finansowo kolegę, w dodatku z pieniędzy burżuazyjnych, ponieważ jest, pochodzi z rodziny, nazwijmy ją w skrócie burżuazyjną, a po drugie redaguje mu teksty, powodując, że stają się w miarę czytelne, bo z tego, co cytujesz, z tego, co opisujesz, wynika, że zazwyczaj pierwsze wersje były nawet nie do rozczytania. Na pierwsze pytanie jest, myślę, łatwo odpowiedzieć. To znaczy, to, że przekazuje część pieniędzy Marksowi, pozwala mu zredukować, jakby wytłumaczyć przed samym sobą, dlaczego pracuje w kapitalistycznej firmie ojca, i czerpie korzyści z tego, że ta firma wyzyskuje robotników. Znaczy, nigdzie nie ma dowodów na to, żeby Engels traktował robotników gorzej niż inni kapitaliści, ale też nie ma dowodów na to, żeby traktował ich jakkolwiek lepiej. A byli właściciele fabryk w tym samym czasie, którzy właśnie wyrównali się tym, że traktowali lepiej niż przeciętna. Więc tutaj to, że część tych pieniędzy idzie na utrzymanie, na wspomożenie finansowe Marksa, pozwala robić to, myślę, Engelsowi z czystym sumieniem, dlatego że no tak, są to może pieniądze skażone, ale za to idą na dobrą sprawę, dlatego że, i to jest kluczowy element tutaj, Engels jest przekonany, że Marks jest geniuszem. Nie tylko Engels, to znaczy tam przed nim inni ludzie mówili o Marksie, że jest to połączenie Woltera, Hegla, Rousseau w jednym i jakby najwybitniejszy umysł wszechczasu. W związku z tym ewidentnie Marks był bardzo błyskotliwym mówcą i błyskotliwym pisarzem, który oczarowywał ludzi i takim najsilniejszy czar rzucił na Engelsa, który równocześnie był bardzo sprawny, oprócz tego, że był w stanie zarządzać fabryką, to był też bardzo sprawnym autorem tekstów, który właśnie nie miał tych wszystkich problemów, które miał Marks. On zmierzał prosto do celu, używał łatwiejszego języka, nie wdawał się w dygresję, dobrze konstruował wypowiedź, ale był przekonany, że tylko Marks ma tę większą głębię czy szerszy obraz, o czym piszę. W związku z tym to był bardzo udany duet pod względem również intelektualnym. Choć z tego, co w niektórych miejscach się przebija, to widać, że emocjonalnie ta relacja mogła być niesymetryczna. To znaczy, że Engels był bardziej przywiązany do Marksa niż Marks do Engelsa. Ale oprócz Engelsa, który go wspiera, i wielu innych, jest też oczywiście mnóstwo tych, którzy są przeciwni. I warto chyba jeszcze dopowiedzieć historię, znaczy nie opowiemy historii międzynarodówki, ale bardzo ciekawe są na przykład fragmenty, w których opisujesz na przykład spór z Bakuninem, który opowiadał, że i tutaj cytujesz: rewolucja jest szczera, uczciwa i rzeczywista tylko w masach i że gdy jest skoncentrowana w rękach jakichś rządzących jednostek, w sposób naturalny i nieunikniony staje się reakcją. A dyktatura proletariatu ze swojej natury będzie rządzić się tymi samymi prawami, co wszystkie dyktatury. Czyli jedynym swoim celem uczyni własne trwanie. I tutaj zresztą myślę, że pogląd Bakunina się sprawdził zresztą, ale mówię też o nim w tym sensie, że Marksowi i Engelsowi udawało się dosyć skutecznie jednak swoich przeciwników eliminować, ale też no, pokazuje, że też ich wpływ za ich życia na międzynarodówkę i ruch komunistyczny nie był wcale aż tak wielki, jak potem się nam zaczęło wydawać, w dużej mierze dzięki jakby opowieści już przychodzącej z Rosji, ale to jest jeszcze oddzielna sprawa. Więc jak to było rzeczywiście z rolą Marksa i Engelsa już w samej polityce toczonej wtedy? Bardzo wcześnie Marks wygłasza takie słynne zdanie, że to dotychczas filozofom chodziło tylko o to, żeby opisać świat, a rzecz w tym, że należy go zmienić. I to jest, myślę, klucz do zrozumienia tego, co Marks robił, dlatego że mimo, że ciągle odwołuje się, znaczy pokazuje, uważa się za naukowca i używał naukowego, akademickiego autorytetu do tego, żeby rozpowszechniać swoje idee, de facto jest politykiem. To znaczy jego celem jest zmiana świata, czyli i doprowadzenie do tego, że rewolucja, która w takim schemacie tego wydedukowanym schemacie rozwoju ludzkości jest nieunikniona, żeby ona dokonała się szybko i żeby sam Marks miał na nią wpływ. A jak Marks, to również Engels. I ich duet jest bardziej duetem politycznym, co widać właśnie w tych rzeczach, w tych wydarzeniach w międzynarodówce, gdzie oczywiście jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają się za socjalistów czy komunistów i chcą wspólnie działać. Na początku Marks i na początku Marks chodzi do międzynarodówki tak może niebocznymi drzwiami, ale wie, że jest tam wiele osób, które wcześniej miały z nim do czynienia i one mu nie ufają, więc bardzo się pilnuje, żeby się nie narazić. Ale w momencie, kiedy Engels wycofuje się z biznesu i jest w stanie się zaangażować w pracę międzynarodówki, no to ten duet polityczny zaczyna mieć rzeczywiście dużą moc. Chociaż to, że doprowadzają do de facto likwidacji pierwszej międzynarodówki, pokazuje, że ta moc była wcale nie tak duża. To znaczy, jeżeli by sprawowali nad tą organizacją rzeczywistą kontrolę, to by jej nie zniszczyli poprzez taki trik, że przeniesienie siedziby do Nowego Jorku i mianowanie nowej Rady Generalnej, której nikt nie znał i tak dalej. W związku z tym za życia mają polityczne instynkty takie jak eliminacja konkurentów, dowodzenie swojej racji i podporządkowywanie współpracowników. Natomiast triumf czy sukces tego dokonuje się na tyle późno, że Engels jest w stanie go posmakować, to znaczy jest taki moment, gdzie jest oklaskiwany na kongresie drugiej międzynarodówki, na której wisi wielki portret Marksa, ale sam Marks już tego nie dożywa. Co też jakby pomaga w postawieniu go jako tego idola, który jest punktem odniesienia dla tych, którzy się poczuwają do bycia socjalistami czy komunistami. W tle tego wszystkiego jest oczywiście też socjaldemokracja niemiecka. Tutaj też odsyłam do jednego z wcześniejszych odcinków pliku tekstowego, ponieważ ponad 50 odcinków z ostatniego roku znajdziecie online na stronach Trójki. Polecam rozmowę z Weroniką Kostyrko, która napisała równie fascynującą, bo również taką osobistą i ideową biografię Róży Luksemburg, która się ukazała z kolei w Marginesach niedawno całkiem. I więc tam całą tą historię można odsłuchać. Natomiast nie byłoby tego życia pośmiertnego, gdyby Marks w pewnym momencie nie uznał, że Rosja jest bardzo specyficzną sytuacją i można, która jakby można doprowadzić do rewolucji inną, krótszą drogą, ale właśnie chciałem spytać, bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe w ostatniej części twojej książki, kiedy piszesz no właśnie już o tym życiu w zasadzie pośmiertnym, czyli gdyby nie rewolucja w Rosji i gdyby nie stworzenie w ogóle takiego pomysłu marksizmu, leninizmu, pytanie jest też oczywiście takie, ale to już może na inną rozmowę, ile było marksizmu w tym marksizmie, ale rozumiem, że jednak gdyby nie rewolucja rosyjska i gdyby nie to wciągnięcie tutaj kapitału, manifestu komunistycznego na sztandary w zwycięskiej rewolucji, która może potem tę ideę ponieść, no to też nie mielibyśmy w zasadzie idola chyba. Zdecydowanie. To już jest rzecz, której dowiedziałem się po napisaniu książki. Ktoś skwantyfikował cytowanie Marksa. I sprawdził, jak dużo z tego, co z innych tekstów, w których Marks jest cytowany, cytuje rzeczy, które wyszły za życia Marksa, a ile cytuje to, co po raz pierwszy zostało opublikowane w Związku Sowieckim albo w ramach takiego wielkiego projektu, który jeszcze trwa. Ogólny mega, czyli Marx, Engels, Gesamte Ausgabe, to jest taka dzieła wszystkie Marxa i Engels. No i z tej kwantyfikacji wychodzi, że większość tego, co jest cytowane, ukazało się dzięki komunistom, tym, którzy już rządzili w Związku Sowieckim, albo później w tym programie, który został przeniesiony do prywatnej fundacji z Amsterdamu. W związku z tym ewidentnie, tak? To znaczy na takim samym poziomie cytowania to bolszewicy zapewnili Marksowi drugie życie, czy rozpoznawalność, ale też na poziomie właśnie symbolu, tak? Dlatego, że to jest i widać to już na samym początku. To znaczy rosyjski kapitał został napisany przez Marksa po niemiecku i ukazał się w Niemczech. Marks zakładał, że pierwsze wydanie czy pierwsze tłumaczenie będzie tłumaczeniem francuskim. To był wtedy ówczesny język, tak jak dzisiaj angielski. To był ten język, którym cały świat intelektualny się posługiwał. No ale to się nie udało ze względu na trudności z tłumaczeniem. Wojnę francusko-pruską, to, że Marks nie był zadowolony z tych prób przekładu. Koniec końców, pierwsze wydanie nie niemieckie, pierwsze tłumaczenie to jest wydanie rosyjskie. I to wydanie rosyjskie w kraju, którym była bardzo ostra cenzura, przechodzi bez większej interwencji cenzury Dlatego, że ci którzy, cenzorzy, którzy przeczytali Kapitał, mówią, no tak, on oczywiście jest znany jako z działalności politycznej, ale to jest książka teoretyczna o ekonomii, ale na wszelki wypadek zabraniają umieszczenia portretu Marksa. Co ma według carskich cenzorów uniemożliwić traktowanie tego jako jakby rozwój kultu Marksa. No, ostatecznie to nie uniemożliwia, dlatego że Kapitał staje się, jest czytany w Rosji i jest czytany na takiej zasadzie, tutaj jest taka gruba książka, którą pokazuje, że to, co mówimy, to jest racja. Ale nie do końca. Ale chyba jednak Marks, wychodząc od Hegla, dostarczył takiego argumentu, że oto rewolucja jest po prostu spełnieniem tego ducha dziejów i tak dalej. Musimy już zaraz kończyć, ale powiedz jeszcze na koniec, ponieważ wspomniałem o tym, że byłeś związany z krytyką polityczną i z Liberté i do wielu różnych tytułów pisałeś, to w związku z tym ta twoja krytyka, nie krytykanstwo, tylko krytyka, rzeczowa krytyka Karola Marksa wychodzi jakby z pozycji liberalnych, w sensie klasycznym, a nie neoliberalnych oczywiście, czy właściwie z jakich? Jeśli jest jakiś klucz, to jest to klucz chronologiczny. I to jest też, pytałeś wcześniej o to, jakie są inne biografie. Tak? I te inne biografie są zawsze z tym przekonaniem, że to był wielki człowiek, co jest jakby tym ostatnim elementem czy momentem biografii. Natomiast ja starałem się pisać to w taki sposób, że wczuwałem się w Marksa w sytuacji, kiedy jestem młodym studentem i potem coś próbuję zrobić i ma te 20 parę lat, kiedy jest popularnym dziennikarzem, a potem są kolejne momenty dobre i złe w życiu i tak jakby czując, starając się wcielić w to, w jaki, co się z nim działo i jakich zawodów doznawał. Dlatego, że myślę, że umierając miał bardzo ograniczone poczucie, że mu się udało. Byłby zdziwiony tym, jak bardzo. Krzysztof Iszkowski, Idol, życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa, książka wydana przez Agorę. Świetnie się ją czyta. Jeżeli straciliście na przykład początek tej audycji, to oczywiście przypominam, że już wkrótce będzie dostępna w całości do słuchania online. Dziękuję za rozmowę. To był plik tekstowy. Dziękuję. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami 5 wieczorów tego, co w jazzie najpiękniejsze. Zapraszamy na 61. Festiwal Jazz nad Odrą. Już od 23 kwietnia w Impart Centrum i w klubie Vertigo koncerty gwiazd z USA, Japonii, Europy i Polski. Zdobywcy nagród Grammy i Fryderyków. Premiery i projekty specjalne. 100% jazzu w jazzie. Bilety dostępne na jazznadodrą.pl lub strefakultury.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zapraszamy. Madziu, a co byś chciała dostać na pierwszą komunię? Smartfona, konsolę, zestaw do karaoke, jednorożca, elektryczny... Niekończąca się lista życzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. I kapibarę.